ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. الله پیغمبر راشد دنیا کی ویسے راشد ماشاءاللہ ورطا سنتلاوت شوئی اول فارد دانا پر حکم مطابق چکر ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف جوڑا کا اللہ سکور لکھا او دخان کعبی دا تعمیر او دا اللہ دکور دا عبادی دا مکملی دو نفس اللہ تے جولے پر فرمائی ربنا وضع سیجن رسول من حکم ازما بستا پور من جوٹو کعبہ شریفا اس نیمتی والوں کی دلینا پی عمر رولی دا مکی والدی چی نبی دا مکی مکرم باشن دوی او دا بنی آدم و بشر دی چی نبی بشر وی سوال دارا تھی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تلاش میں مکان بیسی ویلد دلو علیہ آیات اے ربستانا خیری پیغمبر چراشی نو دی امت بانے بستانا حیات نلونی ورد نبی در آترو تار سرے امت تا کتاب اللہ رسل او دشت اتفاق قرآن نام ویوعدن قرآن کتاب او تعلیم بہت دی خود امت آمد کتاب اللہ سو کارنے دا پیغمبر علیہ السلام خیر یو با دا قرآن الفاظ دے امت تا خیر دویم دا دی مانا مقصد و مفہوم و بسیر و تا خیر او قبض دا دی مان کو چیمی تا سنت و حدیث و حکمت میں دا قرآن تشریف و دا دا نبی دنیا تا دراتو مقصد اس ماشاءاللہ تاسو درس کې څوک څوک نه لاس عزت کوي وای ماشاءاللہ غره ته جنا مقام دار دی چې موږ په دې څوک راوځو ددا کوم په اکثر مساجد زمون کې تشمس کیږي او درس لیکي او چې چرته کېږي نو څوک نه تاسو له سوچ ولاو یدا خبره یا دلاله دلا کوړه نن عملی طور سره مونږ ټول قران دی د قران پر خضر دوه قسم دي د الله بندگانو زما مسلمانانو ورو یو هغه حالت دی چې نه باندې ایمان په درای دی دا وې د قران پر خضر یو سو مسلمانان دی ټول دا قران مانی چې دا حق دی او دا برر راغله او عملی طور مونږ ټول کړئ ماشاءالله تاسو د فاطمه ماشاءالله دی او د تعلیم او تعلق سره په دې نه دی بل څو ځان دې دې جماعت دې محل کې مشهور دي چې دې کې وسمر افراد وی دفری وی ددارې دا او زکار دا کتا سول پورا پورا حساب یاد کړی نو تخمینا او تقریبا تاسو وینې شي چې تمره به وي اوب د دې عوام او نارینه او زنانه په تاسو پورا تاسو ټول شي چې د کتاب الله کې تاسو ته وو د دې علما او نه علاوه چې تاسو له په مسلو ولاړ دي عوامي طبقه کې څومره کسان خولې شي زغم پر ایمیل تو بین دو کی او خی ناری نو کی دو کسان کشک دو خوبی دین دو اوی عبادن دو کتاب اپنے دو مکنم کسی یو کمر شو دو دی محبر پر یاد ساتھ دا خدا سو خبر چک پاتی شوئی جی من پر محلہ کی دو نشو خورے چی آغای کما حق قرود اللہ پر کتاب کوئی یو بل د غم خبر دا چې باندې خبر دی زری وخت یو د وسار او تمې سره د خپل بیا خپل د وسر دا خبر دا و د دې خاطر چې په ټول سوال کې شي اشاره الله تعالی د تاسو ته د ټول نماز تاسو او دا اکثر د ختم په مجلس کې علما او نتپوش کو وا په عمر کې را توخې چې یو مقتدی در ته جړا راغلی او تا لکه د مور او پلار د دې سینې سره جوړ کړي او دا به اوس کې دی و چې کړي او دا هغه د جړا سبب دای چې زه په هر څه پوهېږم او په آسماني کتاب کې داسې شکرانه نه درته شي چې د یوالې دې سمات یو وي یو مقتدی په جړا راغلی چې په هر څه پوهېږم او په سوالا ریکارڈ کرو تصویر پکاؤ ادھر دیو میں خبر سر لوگ اس دعوت کی ماشاء اللہ میں حج کو دیو عالم کی تقریب راہ میں آپ نے جب ہوئی کے لاس تذکر میں کہ مولانا صاحب سے ہندوستان عالم نے داخل جمع کی ہوئی کی تصویر اس کو ناخور سے خبر ہوگا بگن کی کافران او دی ګورو پر کونا بالکل فارغ او یاري نه تاسو پر پر دې سره د عالم اجازه پر کړی چې پر پر کړی چې سړې کړي او که زنانه کړي خو په هغه ماحول کې کچا دی یو نارینه او زنانه تصویر به اجازه ته وېستو نو قانونا جرم دی اذن کو سلمان ست قران دې دی ولې تصویر له باسبات نه نشه ناروا تصویر سازی زمو په شریعت کې درست نه ده اگر چې عامه یو شی که عام شي او چې پیغمبر ویلي چې منع ده نو د عامې دوه ورځې نه عامه روانه دي نه د ګوره قران راځي چې نو په دې سره دوه خپل دي څو د سلام دا واسو دا پراګان پراګان له ذکر وي کو ته ولیا کو دې وي خاص چې ورته کا لاس او په دې په دې له ګورو په ځای په دې ځخ په کولې سکول په سجاړو قران په سجاړو ماشاءاللہ تاسو سمجھدار دی وای یو چې سو خپل دې طالب دی او له راځم دي نو څه په خیال دی چې یو مات عمل کتابونه دی اپ دې پرې خودو چې ول نه ورسي خفم نه دي او ور دې تربر کې راځم نشتا نو داشتا عذابونه بلد دي په کار دې ډېر راغلي وي څه کوي په خبره باندې ځکه د قومي اجتماعي جوړونه اته نه واه مله یو اتفاقي او داسې خاص جوړوي لکه تاسو په دې محل کې یو څه نشایا چې موږ تر دې سره وو په تاسو په ټول کې په شریف په وخت کې دا په یو لید نه مخ ته راځي نن موږ عملی طور سره ویل چې بای هر څه بس دکو او یو د الله کتاب په دسته کو که په خله نو وایو خو عمل وداسې وایي عمل مدا سے ہوئے زبا عزت مند تاسو رضی او تپوس کو کستا سو بل خار کی یو ناری نسان آنتا و بہار سنگی خدا اللہ و کتاب مکنی کی مدا کامیہ پر کنایتا ہوئے اگر جواب بڑی ہو جائے او کدا سی او بنی آدم دے چپا کس نکوئی کہ خدا اللہ پر کتاب کوئی تا کامیہ پر کنا اگر ٹھول با قرآن تکی رہے تدی اهل کتاب و بنی اسرائیل الله قرآن شریف کے نقصانات ذکر دے دا دیسو کا حال کتاب دے دایو کو خبر دے ماشاءاللہ جتا سو تلاوت کوئی نو اول پارا کی دی یہود دا عوام نقصان ذکر کئے آغا نقصان دارے وی ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیا وَإِنَّهُمْ إِلَّا آيَةٌ وَإِبَدِ أَهْلِ كِتَابُكِ زَمِعَ وَعَمْدِ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ لَا لَا عَيْسَ اللہ مزمت سے مُرَبْ عَرْشَنْ قُلِيهِ اُمَّ كِتَابَ الرَّحْمِ قُلِيهِ لَا تِيَوْ دِنْيَا مُدَوَامُ تَعْرِفِ ایک مزمت سے بیانی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اللَّهُ وَيَفْدِي أَهْلِ كِتَابِكَ زَنِيَاوَام دي نقصان سره ویلا يا لمن الكتاب ورد اسمان نا قانون نا دراوي دي الله او تا من قبولي دي تا من سلام دي بهر سوي کو قانون اسماني نا پوري دا دا غي نقصان سي کو تا سر پر دا ټوکه شي بهر سوي په قران ته کوي نو زموږ د راتلو مقصد دا دی چې یو واده وایي چې ټول کوي او څه بیا نو بیا په دې ځای کې چې کوي ټول بدرس کې نه وایي لازم چې جناب مولانا صاحب درس کوي موږ پکې نو ادي په نو غوړای ماشاءالله ستاسو مسلمانانو په ستنو ملک دی افغانستان دوستي خوخه په کچه دوستي په هني کو خوخه اګه په هار او په یو کې کې سره په دوستۍ په شعور کې کچه دوستي کوي دا یو ورو ورو د دوستۍ لا په ورو په خپل لا راځي کوي دا ځواني کې نو آی قران ګورې کچه دوستي نه باندې څو په خې دوستۍ ته تیار دی پای دې سره په خه دوستي کوي عطا او وفا نه ډک نه دی تاسو لا مختارو یو ځانې چې دا سې سړي سره دی واسطه را باندې ګورای چې سووي نو هغه کوي دا کتاب چې کوم وعده وو نو ګورای پور کوي دا د رښتینی او د زمای ژوند د وفا نه ډک کتاب دی دې نه کچه دوستی نو وایي دې لپاره تر اخیر سلګو پورې وخت ورکو ورکو به ان شاء الله ګور ماشاءالله هر انسان وایي چې زه الله وعده کوم خدا الله وعده کوم اور پھر نمبر چھ دنیا قرار دے اللہ درے مبارک کی وہی سورۃ عمران کی نو ہر نبی قوم تویلی ولا کن ربانی ہر یو پیغمبر وہی اے زما امتیاں نو اللہ والا جو شریف اس دا اللہ والا جو جوڑے دو سنے صاحب لکتے او بچی لے وے ڈاکٹر جوڑ شکر ڈاکٹر تو جوڑے دو سنے صاحب تے او بچی تے وے انجینئر جوڑ شا مطابق جوڑے دو سنے صاحب ہے ولا کتو ربانی اللہ والا جوڑ شای اللہ والا بسن جوڑے دے بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون اللہ والا والا جوڑے گئے جدا کتاب بہمیشہ رکھے دو شرک او نور تبع خیئی دا اللہ والا دنیا دون نصاب تدیل تایر دی حقی او سرے وی ڈاکٹری میں فاقت و نصاب میں فاقت دیتا تو اگر نصاب ہے جی دکانی کرے وہ دون نصاب جی او سرے وی شیر وقتی و اگر نصاب مکر دیتا تغلق دیو لے کوئی دا اللہ والا دنیا دون نصاب دیتا قرآن کا اکار دا ماشاءاللہ تربت کا وجہ دلاؤن ہوئی ادا وقت وردادا سی وقت اکثر زمدہ علماء عوام تدبا خام نفس یا نماز قطن نفس دو قرآن درس کے داد دکانداری ٹھیپ نلے داد نوکرائی ٹھیپ نلے داد زمیداری ٹھیپ نلے داد آنی با گینٹا با خام خاد اللہ کتاب لوا ہوئی مگو تاسو بلا کتاب بلا سو براوا سو دا خیر او د برکات دی کی وره یوازې جنت ته دنیا کې سفر رزق یوازې په کارخانه او نوکرۍ او دکان کې نه شي رزق سیوا کې کې پرې قران باندې هتا سره ته تپوس تاسو رمضان کې شریف کې ډېر کار کوي کو په غیر رمضان د دنیا کار رمضان کې ډېر کوي کو رمضان نه پس رمضان کی شوکار نہ کہی رزق رمضان شریف کی ڈیری او غیر رمضان کی ڈیری داول دا کتاب ور کو پورتا لڑشی تو کو پکور کی پچھ پک زنا نہ دی بی بی دا لور ٹوڑ قران تا داس کہ جو بات تراش اس بنگری جوانا ٹوڑ قران تا داس نو کار نشتا خودی کتاب ل متوجہ شو اللہ دے رزق دروازے راہ کراو دین سے آواز خبر او خیرت سے بھی دنیا اور زرس ادا گنا اللہ وعدہ کرے جیو سو آیا دستا قرآن دیوام اللہ ولو انہم اقام التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم داسمان نو دغه مالک وعده کوي وای کدا خلق زما په کتاب باندې علم او عمل حاصل کی او دا کتاب علم او عمل څه دې سره کو زما د رب وعده دا باندې پوری او کتن پوری هر طرف نه د خیر او برکات دروازه کدی خلق سره د قران علم او عمل راي نو الله او سب د اسمان نو د کو برکات نا کولاو تم یو کوم دې شم بارس نه جن کی وای وعل واستقام على الطريقه لا استنا ما انقطقا و اذا ربوا لنا فلا علم الكتاب ولا اسلام دې دایو کې با کله مو کارخانه چې ګډه وډه شي نو بیا وی یو ختم پکې پټار دی تاسو نه پته دې چې دایو ختم پکې سرکار او ګورګار پېښ دا چې تاسو ځان ته بیا اوس پر ورکړه کله مو کاردار او ځان کې پریشان نه کار سمې نو پرې تو چیر څه نه پتا کې یو ختم کوو دا څو دې ټول دا ماشاءالله تاسو باندې چې دا د برکات نړک کتاب دی دا چې مو ټول راوړل دغه راځي چې لږ وی کړي یو شي دا خبره وتا سبا سره وباله چې کله الله پر یو د شي کې برکت واچي نو ضروريان وي او کله د لګونو نه برکت لري کې څه ضرورت دي برکات واده د دې کتاب سره کړی لکښه وي او چې مالک پکې خیر برکت واچول او بخلاصي کینا او که دین نشاله وګورو ورسره وړي د برکت بنه شي دې یو مثال درته پیش کوم ابو هريره رضی الله عنه د الله د حبيب شاګرد خاص او عالم خاص دې چې ایمان روړې بده بیا جدا شي پیدا رستو ایمان روړې او بس د الله حبيب سوچته ده نه چې دا ساده روړې د ثواب د ټوټ پکې راځي بچ دا ورته دې سیده ساده روړې دې خپل خالق خاص د الله حبيب یو دې دغه مور الله دغه دا پته نه لګی چې په صحابي کې خوب شي کوم نه د ګډ دامه کې خوب ته نه چې وای دا بد الله د حبيب دی راو وای دا به ترې دا و نو یو نه چې د سلام تا ورته شو دا سنت چې لاسو کې جوړه او په وقته باقوم ته په وخت کې دا الله حبيب یو بد حدیث وي نو یو نه چې چې په اړه ما صحابي ته وي په دراړه دا په بلوا په فرق هغه دې او چې الله دې په نامو دې په دا ټول الله دې توجه وکړه دا شفاعت یو دې حدیث بیان بیان وو دا صحابي چې ورته وي د ګډ ورته دي دا دا ورته د بار اکاتا تا دا الله حبيب ورته وي دا چې کچره تا ویل نه ما به غوښته و الله په دې کټوي کې دې چې پیدا کوه اخلاص دې بنا نو الله تعالی په یو لږ شي کې دومره برکت واچي تیرای په لور تا وای خو هغه پس کې دې تروا دا تا هغه څو کال باندې ابو هريره رضی الله عنه وا دا څنګه موږ دې ویل دا چې دې دې دې دا تا هغه دې دنیا راو ورپسې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ شو دا اوس د پاسه په کاله خلافت هغه کې بلاس د نکولو کې جوړې وړې دې له بلاس یې ده ورپسې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلافت راغی نو صدفه سلس کاله دا خلافت د لاس د نکای اګه جوړ را و کای د عثمان رضی الله عنه سکه په زیات دوه لس کاله خلافت سور کاله د مرافق سلیل الخلیفه او فتی نه کی کجورې د خلاصې کله چې عثمان رضی الله عنه شهید شو نو با اخرات لري کی دغه ته نه یو وکړو ابو هريره رضی اللہ عنہ دخل کو پر نسبت ډیر جړل وی دخل کو یو غم دی او زبات و غبول یو د عثمان رضی اللہ عنہ شهادت بنت الله د حبیب تو مبارک الله تعالی تبارک و تعالی دغه کتاب سره برکات کتا شوای چې زمون په دې بدن او بچو کې دې برکات راشي نو د الله کتاب دی فدې سره وګورئ دا یو مسله یاد لرئ وای کوم شی چې پجوان کېړل ورکوشي ما نو دا په ځان قدر کې په خوله راځي. چا چې خوشي دې نکړو او راشه دې ضرورت او خوشو نو دا چې په ځان قدر کې په خوله راځي. دیو چې کوشش کوي چې دا ګناه وي دې ضرورت او خوشو. بعد یې سره کوو حلال مال د الله فضل دې وسب چې موږ تاسو بارو نو د دې دعا معنا دارا اللهم انی اسالک من فضلک الا حلال رزق تر دوا او سلف کو یو خبره کولا وی الله حلال مال ورو او لا شو کې زړه کې نا زکه زړه د شی او شی ورته د شی د مزل کې د دې په چې پر اسی حلال مال تر دوا او مزل فلا شو کې پسړه کې نا دا تاسو په منځ کې د کټوي نه او دا چې وو په منځري د سمسای له نو کاڅوري د چې سمسای له د چې سپکی را ورو شي نو کنه دا چې تشې وي چې تاسو ساق په خړه په کې ګورې وخه ها بای دا ژوند په منځري د کاڅوري نه ا دا چې وو په منځري د سره دوه ورځې سره چې سوارت نه شوړي صدا په تر سره الله دې تاسو کې دې زمیدار دې چې ځانګړی چې سره خبرې د زمیدار مو کتلې شي کو ځان کدن کې غوام سره خبرې کوي. حافظ ابن قیم رحم الله د خراب خاتمه په اسباب کې ذکر کړی. وای کوم شی چې دلته ورته د یو سره ونی اوس په ځان د نت تلاوت په ځان په ټول رس به بازار کې دا فل صدا پشل دا فل سودا پشل د چې ځان کدن و خراب خلکو ورته کلیبا وي او غزن کدن کې دا فل صدا پشل دا فل صدا پشل ځکه هغه شی زړه ته ورته نشي اشیس شب نولماو لیکنی دی امام ابن کثیر مشهور عالم دی قرآن وید اللہ عادت ہے چی سو فسد بی دوان دی رئی نو پدی کی بی مرگ رس اجی پکم حال کی مرشو پدی حال کی بپورت کی سنگا خبر شو بھائی سو چی فسد بی دوان دی رئی پدی کی بپورت کی اپا کم حال چی مرشو پا حال کی بپورت کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ جو جب ان کا تلاوت کرتے ہیں ان کا تلاوت کی بسیط ہوئی علماء ہوئی اردو جتے کتاب لکھ لے چھ سمرہ وفاد و عالمان و قاریان دی چھ زنکادن کی تلاوت ہو او تلاوت دوران کی داغی روح دبدن روت ہے تدوی امکاری شو بجد نبوی لباب ہے او دا الله تعالی د جمعات دی د جمعات د واجب کې دی د خپل دی چې دا الله تعالی د مسجد نبوي د جمعات امام دی نو مسجد نبوي والے امام د چا د جمعات امام دی د سید العالمین صلی الله علیه وسلم هغه بچی د جامع کې سبق وایي دا وایي چې یو استاد دی کتاب د او شریف دی او چې څو سابق کارو د جزا د او شریف دی نو یا په درس کې د چا موبایل لوي چکر و یو ځل درس کې ټول را د څه چکر وای به مو تاوزر پېښ کوي بچو تاسو کوای دي نه درس کې جانو چې دا و چکر وې د مسجد نبوي مؤذن را چې چکر نو دا الله د حبيب د مسجد تو وجه نه د دې چې دې په مو چکر ځکه نسبت سره شي سکیږي نسبت سره شي کې الله خیر راولي ورپا کپڑا تاسو سپلای سپا کوي او کداغه کپړې نه مو قران ته قميص جوړ کو نو به قران سره خپلوي دا کپړه وتا کې سپلای سپا کوي او د نسبت د وجه نه چې قران له قميص جوړ شو او چې قران سي دي سره نيځه کپړه دي نیول ا چې قران خپلې نو هغه خپلې نو د مسجد نبوي امام مو مدینه منوره کې چې وفات شو ملګا بچی چې په استاد گاوردی وی هغه چې ما زنانو ته تذیت لاړې وی چې د حرم امام قاری محمد ایوب سیبلو به ډېر خپل قران به وی د شپې بیمار شو بار بچ راوتو او تلاوت ځان له شروع وی اخر کې نور تلاوت بس کو او د دیرشمې پاری دی سورتونه مقرر وی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی تا یا مجرد کو طاعت و عید او شکر کم شي کې چې جوړ دی د حافظ ابن تیمیه رحم الله بارک امام ابن کثیر په خپل معتبر تاریخ کې ذکر کړی وای حافظ ابن تیمیه باندې آخر کې قلم او کاغذ ار سبن شو نو بیا دې کوم څه شو کولای دا قرآن حافظ نو قرآن دی وای وقال مستقيا ايمن مستقيم ختمنا حافظ ابن تيميه من يريني اودايا ويجوه فرواكم ان المتقين في جنات ونهر في مقام صدق عند ملك مقتدر دا حافظ ابن تيميه دا چې په کومه ټول په ماشاالله درس کې ادي په اور دا کور کې چې کومه زنانه دي دا امت د الله د حبيب د بار نډیر دی ډیر ته کېدلې دا مسله چې څومره قیامت نږدې کیږي نو د کور دا امت په د بار نډيري د نبی کریم علیه السلام د مبارک جبه دروږي وای دا سړي په داسې ټولې خېتنې وراشي خپل نه غاله یو تاسو ټول دا به یو زنانه یو خپل بای بل خپل بای پنځو زنانه او به یو سره پاتیش نو ګره پور ته مت دې کچره نه دې دین خبر نشي دا مولانا سے پیدا نہیں دی صرف اللہ کو پیدا نہیں دی حدیلم لکس ہو چکی تاسو د خپل بال بجد گرمی او سردی غم کوئی نو دا خبر غم مخیرے که دا گرمی سردی غم مخیرے تاسو لوا کم غم مخیرے الہ العالمین کوئی دکم قرآن چی تاسو ختم کرے یا ایو الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا الله وی ودی مان خاوندانو زانونا او بان بچک پورنا بچکی ودی لدا سی او بندو بسو کئی خپلو کورون تا دیده لیو یو تار خوزن اون ما خام نما خوطن پوری درس کن ما شا تا دری سو کسان خپا بندی سر راز بکی بوداگان دوانان ما شبا او یو پانزوش و شپیتو کورون تا بخن کو تار خوزن دا غزه زنانه په سیم قران او ځکه دا زنانه اې تاسو لوګته وي زب پور کې هم ته خپل په مثلا نه کوي نو زنانه نو څه کوي کی د زنانه ځان ته څه مسائل دي چې هغه دی واوري نو پاغه بکو هشي هغه پاغه په نشو دی موز روزا او ټول دین دا وسلو سره سره دې او تاسو ته سې وکړه ځنې خبرې زنانو ته داسې کولاو عالم نشي کولای نو په کار دی چې عالم دین خپل کور والا مخ کې نه پوي کړی او زنانو ته چې تاسو غره دا مسله دا او دې له وګړي شي او زه نور صفات نشي کولای او کوښوي دې کور ځان څپو شوي په خبره باندې عالم بخپل بيبي په یکړي ځکه حدیث د مسلم شریف کې راغلی او زنانه نبی رسول سلام تراله ویزه د بيمارۍ نه شفا کا شمزام بس ته پاکو بدانا حبيب ورته چل خیر او خبره نازکه وا په دې نه ویزان په پاک بناوي څه کړه په الله حبيب سبحان الله ځان په پاک د بيبي د لاس او زنانه اپ تک زمون استاد سمور و او د الله د حبيب بيبي وا وی دا الله حبيب دا سي درته وای دا سي بازار پا نو ماشاء الله دا سي وکوي کله وکوي کتا زو په تی تار لګي دو دلی مشين په ځای په یو بل راړو استاد سمور کې قران مستیش او قران درس کې دا سي وی الله دې موجود ته توفیق راکړي ګور درس کې د چا د ژوند د ازارې دو خبرې دې دي پکا درس علماء ته په داسې طریقه په کار دي چې نور او فلار کور کې ناز دي دا نه چې یې د تخریب وړ او نازه کا مزره کړو ته وي خپل په چې دې پړشم په داسې اخلاق او دایره کې درس په کار دي چې یو کافر موږ سره درس کې ناز دي چې او ایمان هم پدې کې خیر چې د زړه د ازارې دو خبرې دي ځکه قران د زړه د ازارې دو کتاب نه دی دې کې به دا چې خبرې کوي چې دا ټول امت راځو دا څنګه چې نمبر دې اسلام اخلاق دا نبی عليه السلام اخلاق دي چې کفار مزان ترانس لیکړي ځکه دا کفار زموږ یو ک اسلامي نه دي خو نسبی وروړه وي په اخلاق او په نرمه لهجه کوم دې دعوت پیش کو نو هدایت کول او اخاوت الله رب العزت دا اخلاق او په دایره کې دنه دنه بلدای او کوشش کوئی دا اللہ بندگار زکتا از دا خبر لکھار گزاری و آرون رو خوئی زمان دی آوام پر پچاوی جی بھائی موز بدن ناورو تو کی دیشی کدی مولانا سیوی جی سبا موز آورو نیم مقتدیان بیدی دکا موشی اپنی کو جی بھائی زمان خوصمی نکلی تا لاؤس پر مالا موز بدن آئی راگی دا پاندہ سی طریقہ را مون چی در شکو نبیا یو کو یا کسو درو غلوان ته سبق وای دی نور ولا قوت شي دی مسجد دی سبق نمونه دی زموږ عوام دام نه پیژني چې ثنا سره وای تعوذ سره وای تسبیح سره وای سوره فاتحه سره وای سوره اخلاص سره وای تشهد سره وای خپل مسجد قوما او جلسه نه پیژني دا دا یو ځل ته په کو یا کسو دی نور به و به چاله باندې چې اورو درنا رجتا وروي چې دا ثنا دا ولا اله غير پورې ثنا اخو خپل تجوید سره ویل شو نو بیا وروي چې کوم مرګي دي چې اخو کې دا سمې چې خپل ماس کې وار بعض خلک خپل ماس کې دي شرم دي چې غلط تم کوترو نو کې دي شي د شرم محسوس کولو د وجنا لاړ شي چې کله دي ثنا وي او په سوره فاتحه دا وو بده پر د تر مرګ خبره رجي او ځل دی بیا ولا ترجمه شروع ټکې ټکې دغه په نظر کوه نه شو بیا ولا کوا په دې ترتیب باندې چې موږ د خپل مستقبل خپل کلمه صحیح کو خپل عقیده درست کړو نو ان شاء الله دې ترتیب سره مراد سره کوم تاسو د درس ته او دې ترتیب سره راځي چې د قرآن شریف سره یو په د عقیدې مسالې سره حل شي دې اعمال طرف ته سره شي اعمال طرف ته سره کوي شي نو ان شاء الله دې ټول درس روح البدرس ترازن اپا آسان فهم نرکی سرب اخبر اللہ کتاب ستکوئی دی سرب اللہ قرآنو کی خیر و برکات راولی او دا اللہ حبیب فرمائی دی دا قرآن و سبا شفاعت ہے او سب شفاعت ہے بشکار سید کی حدیث راولی وی قرآن کی او صورت دے جسو کلونی سور علی فلانی سجدہ دا صورت مبارد نیامت تراشی وی والا دی فلانی لانی نظرانا زر مستم دے قوفا او کنی بخی مال اخبر کتاب نگلی قرآن بدا سی شفاعت تو دا قرآن بدا بایز دا قرآن با قبر لبرازی بچی در بسی نیشی دا تلے بچی او دو برو کی جخال در بانی وارو ہے بانی بچی در لا قلو چنم دو جنم دو جنم دو جنم دو قرآن با خاور لدر ابن ماجہ حدیث دے صحیح دا خبر ډېر دی یاري او دا وحشت زه دی الله دې زموږ استاد ټول بنش وای دا په ډېر په یار دته ته یو خاص شکر واده سره راځي دی ورته ته شو کی استاد راتل دې مبارک پیتا خو زموږ غټول وحشت لري نو دا تاسو ورته وای ان الذی اسحرت لیلا کا و ازمعت نهارا زار کتاب چټول شپه در نشو کی رکړې وای تاسو په تراویح کې او پر رمضان کې شو دي لري ګوري قران لونه او ځان کتاب چې په تند خلاف دي د ستم رمضان شریف کې خلک ته کیو تلاوت کوي دا قران په خبر ده راځي او جتا لسته نو را بشینو هغه تا لسته ری نو صبر راش مشکا شریف کې او حدیث ده دا نکیر او منکر زموږ ایمان ته چې دا په خبر ده راځي او تاسو او تاسو څنګه چې مر رب کو کا و ما دین کا و ما و من نبی کا دی باندې مزات کوی کی دا څنګه وای چې خالق دې سوک دے رازق دې سوک دے وای مر رب کو کا رب دې سوک دے کله چې شي ویلې چې دا رب مختصر او دې معنا درته وایي دا وایي قبر کې وایي رب دې سوک اما یې کچې ونه اوای نامه ورد رب معنا دا رب غزاد توي چې د نش نشته کول کوي کله به تاسو کوم در رب د معنا رب غزاد لوي چې د نش نشته کول کوي او یو شی حد کمال ترسه او دا شیر چې حد کمال ته رسېږي نو دغه پر ضرورتونو ضرورتونه کېږي چې هغه ورته پوره کړي او یو شی چې حد کمال ته رسېږي دله پر ضرورتونو ضرورتونه مخې له راضیات ته فکرایي نه طرف معنا چا او پیژند به رب غزاد ته وای د نشنش ته کول کوي بیا یو شی حد کمال ته رسېږي او چې حد کمال ته رسېږي نو ضرورتونه ضرورتيات ولې پوره کړي اپا دوکیو کسی بودتا دفعی ایبو کتاز بنیشو نالا دمور پخیر تکی دمتخین پشکل دمیت پیدایش اکنی راو آغا دمتخین اچا پنی آتا دیو حیث را اپنی بیادا معشوم پیدا شوزان نشو سنبالو لے سر نشو سنبالو لے اللہ ورد دمور پسینو کی دپیو چین روانا کھا نو دیچی دیش پیدو کالو لرسیدو دا پزرگونو ضروریات ولی چا پورا کرد او دې چې دا د شپږو کارو د رسېدو د پوزګورو د سیمتونو د چارته لري دا خبره کوي ما رب کو کد نشه چاشت کړي د شپږو کارو پورستا ضرورت او حاجتونه چا پوره کول او د شپږو کارو پورتا نه مصائب چا لري کول نو کوم ځان له بل څوک جوړ کړي چې حاجت روا داده او مشکل پشا داده بیا په قبر کې نشو ویل چې زماره بلاله نو نکیر و مرکر برازی و ایباد کسمانی و بکل حیبت رایش لالا حبیب فرمائی نکیر و مرکر برزوی رب دی شوک دی نیم دی شوک دی غمبر دی شوک نو حدیث کرامی و ایدل دانوار دا سیوی لکر اما دیگر شنو بی گلی اگر نویز تاو سر خبرو لوزگار نیم ما نموز کزا کی دم رب دی حیبت لراز اخیر چیدر تبوشو کی نو دی پورا پورا جواب کرد کسکار شدید حدیث دی نکیر او منکر او دوی دالا بنده تا ستا اللہ جی بنده نو خودر والی جنو بے بات راگے اجی موسی تفوز کو تیار جواب دے در سر نو دا مردور تا قبر کی وی قرأتو کتاب اللہ و آمنتو بیہی ما دنیا کی دا اللہ کتاب لستے اجی دے لستے نہیں نو سکا با قبر کی وی جمع لستے نو گورے پدی کتاب دا قبر سوال جواب ساری وی ایو ماشا اللہ جورو کی تلاوت کوئی دا اور امام قسم تنگی گئی با دا اللہ حبیب دا شمر صحابون قرآن اور ایدرے دا اللہ دا حبیب شمر دوی شاہد دا صحابہ کنوی دا اللہ دا حبیب مرتبہ کو خود لیا را دا شمر صحابون قرآن اور ایدرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ لے قرآن اور اللہ اور پہ حبیب سکتا اور لگتا بتا سنا دل شہر دا اللہ حبیب وی مالا فن را کئی بل شروع کی وی اور زبا اور تبوت راغور ته سورې نساء شروع وکړه او نبی رسول الله دته نه مخکې قران اورېدل ماخوتن د الله حبيب راتلو اته تلاوت کوو شیخین عمر سرور رضی الله عنه باندې ورته ویل او یک سو کوئی چې داسې تازه قران وورم چې د عرش له څنګه راغله د ابن مسعود قران دی وو د سورې نساء دې آیات تر ورسېدو فکه فایدا جنا بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله يا حبيب صدق بتو پریشان حال وي چې ار پیغمبر بخل امت باندې د گواهی د فار راشي او تاسو باندې خل امت باندې راوړم چې گواهی کوي وې دې یاد ته چې روغ سيد الله علي کول وي بخاري شریف حدیث وي حسبك الان بس اس دا عمر ڈیر دے نور مخکی بوایا او اجماو قتل فیدا عیناہو تذرفان دا اللہ دا حدید دستو مبارک و روحی روانی وی دا عمر اکنو کو توجہ ہوئی توجہ بنا ایکو رکبا جاڑی مچا زمائی کئی دا حد سکان کی اما ایمان دستو بھی توجہ دے چاہیے اب پوچھ اے گوا جاڑی چې پچا گواہی کوي دا غوس حال وي اے گواہ جاړي چې د نو منلې الله ما قران بیان کړو دراتلې ونه او مجنون او شاعر او دروجن ویلي الله ما قران بیان کړو د پخانی وشته او اے گواہ جاړي نو چې پچا گواہی کوي دا غوس حال وي دا الله بندګانو دی آیات دی حدیث په تفسیر کې علما وایي وبا زو د دې قران په دې سره سوال کې دا وایي چې دې سوال یو اختلافي مسله نو باز علماء وی د قران او ریدن لیر ثواب ده وجه ور ته ذکر کای تاسو پښتانه موي وی تماشګر د نه خمن جوړی دا څه وای کنه وای اېدا خالی په دې لګیا ده چې غلط نشمو حروف صحیح کمو معنا صحیح هوا ادا وی کتاب فکر نشتا او ریدن کې چې کم تدبر او سوچ کولې شي دا ویون کې نشي کولې نو د دې وجره قران کې چې صبر تدبر او سوچ کیږي دومره اجر سیوا کی دا غره د خیر او د برکات نړک کتاب نه دا موږ باندې چې نن ځوان راغله دا کتاب مو پرې ده په چرې موږ بیا کورونو تا او سينو ته دا کتاب دن رکو ته کوو د مسلې په ځو زوای ز په تاسو شي کوو د مسلې په وایشي استاذ خدمت کی درخواست ہے تو جو مرغوب جی کے ناس کا خطا دے گوارا ناقل ملوی خوشحالی تھا ہمیں خوشحالی تھا زنانا ہوں تو ختم کرتا تو بہت سے ناس ہے اس برے داغ چاہ خوشحالی تھا چاہ درس کرے وہ تاسو نور ملنا نہ اگاڑا اسی دوبارہ مو اللہ پدی کس کی پدی کی مشابل کی ادیب لوگو رہے تر مرگ پورے درس مبرے سے مکرے بڑے زنانا تقریبا داتیا ہوں گالو بوا ذکر وسیع کرو وسیع تا تو بھی کم رہا تمرا وقت پر آتا ہوں تو بنا تو مدرسہ تھا تو ساری وقتی درسنا شروع کرو داسی وقتی چھ پہ ہو لگا پیش ملے سے کرے گا آپ وقتی را گلے ہو یہ زمان بیا بچی وسیع کرو وسیع تو مک بنا چھے نے بھی پکڑے سے آبارا اکلا وہ مکی غریبی بیمارم شرابم نلا لدا اتیاو کالو کی تقریبا وفات شوشپگم پاری در سیدلی وقت اب قرآن شریف یکن کرا پاتش کرو دا سی بدا قرآن راخلی چی دل تفاتش ادا مرگری بوئی چی دا حضم کا غفلانے رو ادا خدا خود قرآن شریف دے گورا ملا رو خاون تا و قرآن شریف دے گورا دا سی وفات را لینا خلی کنی را اتو راوان رو اس کو تو قسم دے در در در در در در سورہ بن کی اللہ تعالیٰ کو داخل کی گئی تو سنت دی صحابی کو بہت روا دی بلائی کو نوئی کوئی بہت نئی اے ہوئی لو کننا نسمع نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر وی کم دنیا کے قرآن اور دے اوزان پہ پوہ کڑے وے ودی اور تبد وے راغلے نظمہ عزت کندو کناری نو نسوی کونی کی پہ قرآن پہ کونی اللہ نبی و تاسو ور تکید ہے او تر اخیر رسل کو دی اللہ عزت دی کتاب میں جدار کی ماشاءاللہ تاسو کو یہ برگری دی درس پس یو گش کوئی کہ سو بلنا سی غلوی بھئی تولی درس دی جسو وقت کو خیسو وقت درس کیا بھئی اور ماس کو تاکا سیب دی پلو گورا در کار وحن لدے او دی پلو گورا در سد پار من کار پریزو در قرآن در پار من کار پریزو زکتا او دنیا کے مقارون کی اولوی کا دید پارا کہ چاہ دکان بند کو تو خاہ برا بلکہ دیل بندول پا منگو تاسو لازم دی نو لگ لگ یو یو ٹکے زدکا وئی سمر جدی ویلش آغا پا خبل منس کے اڑا وئی آو دا سی با ماشاءاللہ شی برد رازی منگو تاسو بس کرے او یو حدیث تے وئی سوک چی دین او قرآن زدکے او مرک پی را رہے نو اللہ بد شہادت مرتبہ ہوتا نو قرآن چیتری نزئی دی درس کی کی رہی او ما شاہ اللہ مولانا سے داخلہ کو دائرہ کی بتا سو دی درس رہی پن بچی پر آلی گئی سکولون اللہ چی وہ بچی جی دوستا سو بچی چی اتبا و نسم باس کئی نو ما شاہ اللہ نو قرآن حافظان کو پوری اس کو ما شاہ اللہ نامنی دے اسلام دے بعض سکولون کم در خلے پروگرام جوڑ دے چی بازی بچی دو درے کالا کسی ہو کی تو قرآن شریف حفظ ہو کی دائی و لویا خبر ہے تو چاہ بچے جی حافظ شو تو دے بدل لسو کسان و شفاعت کہیں زمان اسلام دانے ہوئی دلی سوک دے ڈاکٹر انجینئر نے جوڑے گی استازو بچی دے اللہ نیکان ڈاکٹران و انجینئران کی خلص انجینئران و سو کسان جنت کر دو سر سلو اور یوشن ڈاکٹران و سو کسان جنت کر دو یو حافظ قرآن ما لس کسان دوائی پدې خپل بچو وای خپل بچو باندې فکر وکړي چې او ماحول جوړ کړي ګوره دا مدرسې دا جمعه ته مدرسې چا جوړ کړې او دې کې د هپس بندوبست کړي دا ټول دا غو بچي تاسو مره خطونه چې کیږي د ټولو په دې کې برخه ده نو کوشش وکوي چې تاسو په مسله نه کې مدرسې وي لګي لګي پیسې په دین لګوي په څو ځنه پیسې نه لګي هر څه کوي خو یو په دین پیسې خو خې نه چې تاسو ما مختنوم دی کې نه وای وای د څنګه په دې کې خبره چې تاسو چې بغیر د مقدمې او جګړې نه خور لپاره خور کړی دغه خبره دا به تاسو یو فرش موږ سره څه کال حج کې یو عالم موږ سره طالب فاطمه موږ سره مدرسو راوی موږ پنجاب کې سبق کړو د دې مدرسو کې دا طالبان چې سیرا کې ډېر ورځې وو لوي چې بچي دا کې دی لازم سره لګه لګه خرچه نه یې سره سو کې د پټي کې په ځکه مدرسې کې په صندوقستا نه بل څه شېشتا نو یې هغه ورو ورو موږ سبق کړو نو یې ته مو پنجاب کې لازم سره پیسې کې دوی چرانه دوی چرانه سره په بیسیک کې دا چنده ده دا یارو به دې را مجبور کو چې دا کلار شه او ناظم له وای چې دا غره چنده نه ده دا زمون پیسي واپس به در راوړو خو یا ناظم په پخاندا شوه چې پختانه جلدی ورکو واه بیا دې مدرسه کې دا دې ما راوړو په خبره عادت نه چې دې په جمعات کې پیسې ولګي نوګره دا ور دا حافظ چې دا شوي نو دا پرې سمایي چې په دې ته تنخوا ورکوي الله دې موږ او تاسو مسجد نبوي د کوسه په زورګونو حلقه په مسجد دا ور دا حکومت تم ندي دا د عوامو په پیسو چلي مسجد نبوي کې په زورګونو حافظان ناس دي او ماشومان له سبق خي او دا د عوامو په سرمایه چلي شکر نو باسي چې ستا خیر خیرات په جمعات کې ولګي او یو مدرسې نه نام باندې روان دي نو د خپل عالمانو او حافظانو سره راځي چې دا په تاسو سره په دې د پوره کتاب په کومه کاري کې ګرځي دا تاسو ته ورکوي چې دا کار به نه کیږي ما تاسو ته دا به پتا شته چې ټول صبح کې کار کړه چې تاسو مسجد ته چې امام د تر تنخوا ورکړي چې یو دوه کسان قبلي نه مخ کی او وي وي چاو دا د بچو کار به کیږي نه دا به کار نه کیږي عالم نه تمره ترخام ورکو چې داغه او د بچو اپ دې سوچ کی چې دکانو کم او د دین دې کار سره چې خپل ځای له لړشه په شرط ترلاسه هر وخت هغه ذهني طور پریشان دی په دام زموږ استاد زبای عزت مندو یو دینی فریضه ده الله دې تاسو له ترجمه او خی نو کبیا مدا آیاتونه جدا کړ نو سلورم ایسا کې الله وایي چې مارو لګو په دین مارو لګو په دین زموږ د قران سلورم ایسا ده سره مؤمنان ته وي مار لگا ما مار لگا الله مدا ناس ته خپل دروازه قبول او منظور کا او را ختم د ټول دي الله رب العزت مبارک حضرت یا ګورا د منبر په حیثیت تر قبیلت کو او جو له چر په ورو چې الله دې کتاب لیکي ده او د دې د ستکري کوشش وکړي او ماشاء الله تاسو ختم کړی دي کوشش دعاګانې کوي الله زما د ټول خاتمه په ایمان یا الله د ټول خاتمه په ایمان الله منتظم والدین و تامور مندو تا وارا و بی گناہ و نفا یا رب کریم و سکر بیمارات دی اسپتال و شروع کی فضائمی آلیزی بیماروں کی مبتلانی تور تشفائی آمین آجل و نسی اللہ دفل کتاب نفتر قصد و آگانی قبلے عطا دفل حبیب وجب و فرمائی لی شما تسو اللہ سو بڑھائی اوز خالیب ریزم نما تحیا راتی تجور مت بیمارات یا اللہ وہ دنیا کی جو مت مشنوا کمزے کی پریشان ہے ایک مدد اور مشکل ڈاکٹر والا کو تو بازار کی بیماری مخفل رحم اور کرم سے الہ العالمین عطا فرمائے اللہ زمین کو دے مت کو جو اسلامی بلبل کی اب نو آباد کرو اللہ دا بلبل دا ضروری او بے ضروری شر و فساد نہ پا فرمائے اللہ دے کفار کو ہدایت اللہ دے کفار کو ہدایت او کله سب کی ہدایت نی او امت مسلمہ د پار در دې سر جوړی کی پاسمانی او عذاب نی خراب کړه الله دې چا بچی نی دې کمه صالح بچی ورته او د چا بچی وی الله دروازه دې نو د شکر وې خپل د چا کوم کی ناری له زنانه بچی الله دې په دې په حیات رښتینی په قوت ورکړي شو په ګناه دې نو کی الله راځي کی د چا منځ کې دشمنی طرف کوي الله او محبت او مستی باندې باندې الله ټول د درش کې حالات دروازه را کولاو او الله سبحانه الله دا هر ملتی دا مار جار دویلو او دا حیاء حفاظت رکی موگا دا دوار و جمعات دا شرمت دگونا اللہ خود حفاظت دوار باجی بابور دوار دا پاروئی دی یا اللہ چاہ دا دوار دا پاروئی دی سبیلی دنیا کی حاجت دنیا دا ورد پورک او سب پریشانہ کی دا حکم دی اللہ دا سبر حاضری دیو تا دے جوڑے پورو دی دا دی او زمون دا جوڑ چکم دیلی دنیا کی حاجت دنیا اللہ دا سرے کمی پریشانی دی اللہ دا دو پوری پریشانی خطکی دی دمولانا سے بودت دی شاگردان و مخدیان دا دھول و مغرون کی خیر و برکات واچے دا امت و منچ کی جور اتفاق و اتفاق راوڑی مدا امت تخبرک و لبازی نفق و اتفاق اللہ مرکن آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت